Napközben alszanak. Hát... Gyere! Múni? De! Múni volt meg a két lány ottan. Kimentek valamilyen játszótérre, engedgették a sárkányokat, valamilyen sárkányokat engedtek, játszottak. Vagy mit is mondod? Csak annyit mondod még, hogy a... örülnek a gyerekek, hogy ez kisbabája, mert akkor majd ezt kivel játszaniuk. Hát, Hát most mit mondjak el, anyám? De... Így van. Leállnának mi? Én is ilyen hisztis voltam, amikor terhes voltam. Lecsuktam, nézé hülyének. Rohadt meg. Nekem mi vagyok? Nincsen bajos, mi volt? Nem zárkóztam be, nem. Ha majd nem zárkóztam volna, mi nem vártam, most elmentem ki. Jó. Beleg anyának beadtad az orvosát? Én majd beadom. Jó. Na beadtad? Be lett adva neki, nézd! Nem hoztam haza. Mit? Nem hoztam haza. Kenyeret. Szóval rosszul lett kihallgatva, mert a sok kicsike lenne a jók, azok meg kellett egy dobva. Micsoda? Gladula hagy meg, a sok kicsi. Milyen gladula lett el dobva? Ami sok kicsike volt ottan. Mert ez nem nagy fajta, hanem kicsi. Oh. Nem? Alig maradt az illatos, ez a szó. Mit basztattál, hogy értél, megmaradt akkor... De ezt ki hozta? Senki sem hozta, ott volt benne, az kárba mellett. Késő lett, fészre, de az megmaradt. De nem, az nem, hol lett véve ez a szobos? De nem fumi egy ilyen szobos kodulát szeretni. Hát, megmarad egy része. Mindent elcsesztek. Azért, mert este az hat, hogy ilyen kifaradtak, hogy mondták, Thank you. Jó, mindjárt elcsavarom a vizelet. Elcsavarom a vizelet, készen. Engedély nélkül, és történt már több szerencsétlenség is, hogy szerintem a szülők alig várják.